چشمم امشب اشکی نمونده، غمت من و تو کجا کشونده؟ کی گفته باید به پاد بشینم؟ هیچ کس و جز تو عزیز نبینم. نمیتونم نمیتونم بی تو باستن ها بمونم، دیگه تنها زدم. چرا سر به راه نشدی، واسم یه پناه نشدی؟ عشق تو با من چرا گذاشتی؟ تو که تو سینه وفا نداشتی، مست میش چرا نباشم؟ کی گفته تنها همیشه باشم؟ نمیتونم نمیتونم بی تو باستن ها بمونم، دیگه تنها نمیمونم، دیگه تنها نمیمونم، دیگه تنها.